inaitwa al-khuruj ala al-hukam, tena na kusudia hukam al-muslimin, kutoka nje taa ya utawala au nje taa ya watawala wa Kiislamu. Jambo hili halifai. Watu wakapanga njama za mapinduzi dhidi ya watawala, imma khuruj ikawa kwa njia ya kupandikiza chuki ya kuwachukia hao watawala, au kuchochea ili watawala usitawale, au kuwapindua kabisa na kuwatoa katika madaraka yao. Yote haya ni sehemu katika sehemu za khuruj ala al-hukam. Nasema mambo haya ni makosa, pamoja na kwamba wenye kuyafanya wanaitakidi kwamba wako katika jihad fi sabilillah. Hapa kwanza nitaanza kuzungumzia watawala wa Islam, alafu nitafuatishia nini hukumu ya watawala wasiokuwa Waislamu. Sisi Waislamu tutakapokuwa tunatawaliwa na watawala wasiokuwa Waislamu, au Muislamu ametutawala alafu akakufuru, tunatakiwa tufanye nini? Mtazisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika nitazisoma akwali za wanawachuoni wa zamani waliotangulia. Wanatufuchorea njia ya kupita, tufanye nini? Alafu tuangalie sisi tunavyofanya hivi sasa ni sahihi. Moja katika taratibu na misingi ya Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuwatii viongozi wa Islamu, na wala haishurutishi katika kuitwa kiongozi Muislamu kwamba awe lazima anahukumu sheria ya Kiislamu 100%. Hakuna sharti hiyo. Kwa mujibu wa hadithi tutakazoziona, haya ninayozungumza ni kwa mujibu wa hadithi tutakazozisoma, lakini moja katika utaratibu tuliowekewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwatii viongozi. Na kusema namna hii haina maana kwamba twajipendekeza kwao, labda tutaka watusikie alafu kuna madaraka fulani watupe. Sisi hatuna ushida na madaraka yao, tuzungumze ule Uislamu unavyosema. Na kwa kuwa suala hili la kupambana na watawala limeingizwa katika moja ya namna ya jihad, na hao wenye kuyafanya hayo nimelazimika kulizungumza. Kwa hiyo sisi hatutarajii kutoka kwao chochote, la jah wala mali. Hatutarajii kutoka kwao cheo wala mali, kwa sababu wadhifa na kazi tulizonazo za kuelimisha watu dini ni bora zaidi na ni aula na zina kheri kuliko kazi nyingine yoyote. Kwa hiyo hatutarajii kutoka kwao chochote. Kwa hiyo mtu afute dhana hii, tunazungumza kwa lengo la kuelimishana. Moja katika taratibu za Uislamu ni kuwatii wenye mamlaka, viongozi Waislamu, hata kama hawafuati mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo la yajuzu al-khuruj alayhim walau balaghu ghayat ad-dhalal wal-fasad wa nihayat az-zayg wal-inad, haitafaa kutoka nje ya taa yao hata kama watafikia mwisho ukomo wa upotevu na ufisadi. ولو بلغ الامر الى الضرب ونهب الاموال, حتى كما جامو litakwenda litafikia mpaka kiwango cha watu kupigwa na kuporwa mali zao, ukaja kiongozi akaja kukupora mali yako bila ya sababu yoyote, akataifisha mali yako, unaambiwa fanya subra wala usifanye khuruji. Anayesema haya ni nani? Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake, katika sahihi yake, sahihi Muslim, ametaja hadithi kutoka kwa Hudhaifa, sahaba Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma. Hudhaifa anasema, niliwahi kusema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, sisi tulikuwa katika shari, kwa maana tulikuwa katika jahiliya kabla ya Uislamu, fajaa Allahu bi khairin, Allah akaleta khairi, fanahnu fihi, sisi tuko ndani ya khairi hiyo kwa sababu umekuja wewe sasa sallallahu alaihi wasallam, wewe ni khairi na Uislamu uliokuja nao ni khairi. Fahal min wara'i hadha alkhairi sharrun, baada ya khairi hii kuna shari? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam. Akauliza tena, baada ya hiyo shari kuna khairi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam. Nikamuuliza tena, je, baada ya shari hiyo, khairi hiyo, kuna shari? Akasema naam. Nikamuuliza kaifa, vipi? Qala yakunu ba'di, mahali shahid, yakunu ba'di a'immatun لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نتومي صلى الله عليه وسلم أسمى شرهيو نقوى واتكوية في ينغوزي بعد ينغو هواتا وانغوزا واتو ومونغوزا وانغو hawatafuata sunna zangu, kwa maana wakubali na dini. Ikiwa mtu haongozi watu kwa muongozo wa Mtume صلى الله عليه وسلم, ni kwamba yuko mbali na dini, yuko katika shari, hafuati sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Na isitoshe, watasimama kwa wao watu ambao wana nyoyo za mashetani, qulubu wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin, watasimama watu nyoyo zao ni nyoyo za mashetani, fi juthmani insin, lakini ziko ndani ya viwiliwili vya wanadamu. Kimwangalia ni binadamu, anavaa suti, akafunga tai, kamaona kapendeza, amekuwa mzuri, kaonekana ni mungwana. Sasa huyu afaa kuongoza, aonekana binadamu, lakini kumbe moyo wake ni moyo wa shetani. Bila shaka ni wasifu mbaya kabisa huo. Hudhaifa asema, nikamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, kaifa asna'u ya rasul Allah in adraktu thalik, nifanye nini? Kitu gani cha kufanya ya rasul Allah nikilidiriki hilo? Qal Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, tasma'u wa tuti'u lil amir, tasma'u wa tuti'u lil amir, unachotakiwa wewe uwe msikivu, msikilize na umtii amir, kiongozi huyo. Wa indhuriba dhaharuka, hata kama mgongo wako utapigwa ukachapwa viboko, wa ukhidha maluka, na ikachukuliwa mali yako bila sababu yoyote, fasma wa ati, unatakiwa uwe msikivu na mtiifu, sikiliza na utii. Hadithi hii iko katika sahihi Muslim, hadithi nambari 1461. Iandikeni mkaitafute mwangalie kama mje kuisikia. Hadithi nambari 1461. Mara nyingi watu wa batil huwatumia watu wafanye khuruji dhidi ya watawala wao kwa sababu ya mambo haya. Waonevu, wanatuonea, viongozi mafisadi, waiba mali lazima ondoke, watu wakataka kuondoa kwa mabavu, wanaondolewa kwa mabavu, na wanaitakidi wenye kufanya hivyo kwamba wako katika jihadi. Nazungumza hali ya kiulimwengu, haya ni matukio yashawahi kutokea ulimwenguni. Hawa wanaofanya hivi wanafanya makosa, na wanapopigana na huyo kiongozi hawapo katika jihadi, hata kama wao wataita jihadi. Popote pale utakaposikia kuna kundi la waasi wapigana na mtawala wao, hata kama waasi wao hao watajiita kwamba wako katika jihadi, ujue kwamba hiyo sio jihadi fi sabilillah. Nadhani tuko pamoja, kwa sababu hadithi zinatufundisha tufanye subra. Kwa hiyo haitafaa kufanya tashhiri, khatibu akapanda juu ya mimbari siku ya Ijumaa au kwenye jukwaa uwanja wa wazi au mahali popote pale, akaanza kutaja makosa na aibu na kasoro alizonazo mtawala. Haifai, haitafaa, ni makosa, kwa sababu taratibu hizo zitapelekea watu wafanye kuruji. Kinachofaa ni kuyakosoa makosa hayo bila kumuonyesha kidole yeye. Tataja makosa tu kama jambo fulani ni makosa, qala Allah wa qala ar-rasul, lakini sio taughiru suduri an-nas, ni kuzijaza chuki nyoyo za watu kuwachukia watawala wao, ni makosa. Kinachotakiwa ulikosoe kosa kwa ujumla, au Allah akikupa nafasi sasa, umekutana naye uso kwa uso, wewe na yeye, pingine una mamlaka hayo, pingine umeitwa ikulu, haya njooni mwasemaji, sasa hapo kaseme, kwa sababu afdhalul jihadi kalimatul haqqi inda sultani jair wal indiyya huna taqtadhi almushafaha. Kwa hiyo bora ya jihadi sasa, unapokuwa sasa ushapata upenyo huo, bora ya jihadi ni kuzungumza neno la haki mbele yake. Sasa mwambie, sio kwenye mimbari ukasema afdalul jihadi kalimatul haqqi inda sultani, uko juu ya mimbari waambie watu wakaloleni, sio sawa, ni mafhumu ya khata. Kama ameingiza taratibu za riba katika mujitama ambao hauna riba, Waislamu wanakula riba, watu wanakula riba, kataza riba, kataza riba, kwamba hii si sawa. Wanahalalisha kadha au wanaruhusu kadha na vitu kadha na vitu kadha, vikataze vitu hivyo. Zungumza kwa kadri ya istitaa yako, ama kumpunti yeye sasa ukampa fulani bin fulani, si katika utaratibu wa Uislamu. Aliyedhani kwamba huo ndio utaratibu wa Uislamu atakuwa amekosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yansaha lihi sultanin fala yubdihi alaniya, anayetaka kumnasihi mtawala asimdhihirishie mbele za watu dhahiri shahiri, asimwambie mbele za watu. Man arada ayansaha lidhi sultanin fala yubidihi alaniya, anayetaka kumnasihi mwenye mamlaka, mwenye madaraka, mtawala, asimwambie mbele za watu. Waliyakhudh biyadi, au kamate mkono wake. Waliyakhlu bihi, akaelee faragha. Fa in sami'a minhu fadhak, ikiwa yeye atakaomwambia sasa akimsikiliza itakuwa ni khairi, ndio hivyo inavyotakiwa. Wa illa adda alladhi alayhi, asiposikiliza akaambiwa maneno sawa sawa akapuuza, atakuwa yeye mfikishaji amefikisha wajibu alionao tayari, ushafikisha wajibu wako wewe. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amepokea maneno haya, ameyataja maneno haya al-Imam Ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunna kutoka kwa sahaba anaitwa Iyad ibn Ghanm radhiyallahu anhu. Iyad ibn Ghanm ibn Zuhair ibn Abi Shidad al-Fihri radhiyallahu anhu wa ardahu. Maneno haya ameyataja al-Imam au ameyapokea al-Imam ibn Abi Asim katika kitabu chake As-Sunna, andika namba ya hadithi, hadithi nambari 1096. Na Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala amesahihisha hadithi hii katika Dhilalul Janna katika ukurasa wa 514, katika Dhilalul Janna 514. Kwa hiyo wanaposimama watu wakaanza kuwakosoa watawala mbele za watu, watakuwa wamekhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unaambiwa wewe isma wa ati lilamir tasma'u lilamir wa tasma'u wa tuti'u lilamir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Sikilize mtawala, mtamtii hata kama utapigwa, hata kama utachukuliwa mali yako, twaibiwa, twakamuliwa, twadhulumiwa, twanyanyaswa, twafanyiwa hivi, fasbir fasma wa atii wasbir. Natakiwa wewe uwe msikivu na uwe mtiifu na ufanye subra. Ukiweza kumfikishia uso kwa uso, sasa fikisha kama utaweza hivi. Uwezi, fanya subra. Ni matatizo mangapi sisi yanatukumba kutoka kwa watawala wetu, hatuna subra, Waislamu yani ujumla katika ulimwengu. Na yule aliamsha subra ambaye huyu mnafiki, mnafiki mkubwa yule. Wale ndio wanawachuoni wanaolea watawala, wanawachuoni wa watawala wale. Kwani sasa hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hizi akwali za wanawachuoni sisi tuzipeleke wapi? Ikiwa wao watakosea na sisi tukosea. Ni mfano wake ni kama kusema, ni yule mfano mtu anasema maadamu amezini na mke wangu nitazini na mke wake. Sio hivyo? Waliyadhu billah. Kama walipa hivyo, watu hawalipi hivyo. Kama maadamu yeye kafanya dhulma, kakukosea na wewe wakosea. La. Wewe unatakiwa ufuate taratibu za kisheria. Sasa sikilizeni maneno aliyasema mwanawachuoni mmoja mkubwa katika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, naye ni Imamu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Alipokuwa akisherehesha kitabu al-Aqidatu al-Tahawiyya cha al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, anasema maneno yafuatayo. Soma katika Sharh al-Aqidatu al-Tahawiyya, takutajia na juzuu na ukurasa. Anasema wa amma لزوم طاعتهم وانجاروا اما سؤال على كلزميانا لو تيفوا kwa viongozi hata kama wamefanya basi wamefanya dhulma wamefuka mipaka فلانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم. Ni kwa sababu inapatikana katika kutoka nje ya taa zao inapatikana mambo mabaya zaidi ya yale yaliyopatikana katika dhulma zao. Watu wakiamua kutoka nje ya taa zao wakawasi watawala na wakataka kuwapindua, kuna ufisadi mkubwa zaidi utakaopatikana zaidi ya ule waliofanya hapo kabla. Bal fi sabri ala jawrihim min takfiri as-sayyiati wa mudha'afati al-ujur, bal kunapatikana katika kuvumilia juu ya ile dhulma yao wanaoifanya na ujeuri wao kunapatikana kufutiwa madhambi na kuzidishiwa ujira. Fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa'u min jinsi al-'amal. Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala anasema fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa lifasadi a'malina, Allah ta'ala hakuwasaliti wao dhidi yetu sisi, wakawa wao ndio watawala tena wababe dhidi yetu, isipokuwa ni kutokana na ubaya wa matendo yetu. Waljazaa'u bijinsi al'amal, na siku zote malipo yanatokana na ile jinsi ya amali uliyofanya, utalipwa kile ulichokitenda. Kwa hiyo mujitama muovu uliokuwa na shari, uliona dhulma, mtawala wao atakuwa dhalim. Mujitama uliojaa ufisadi, mtawala wao atakuwa fisadi. Mujitama uliojaa ubabe, mtawala wao atakuwa mbabe. Aljazaa'u min jinsi al'amal. Anaendelea anasema, fa alaina lijtihada fil istighfari wat tawbati wa islahi al'amal. Kwa ni wajibu kwetu sisi, wajibu kwetu sisi kujitahidi katika kuomba msamaha, kufanya istighfar na kufanya tauba na kutengeneza amali zetu, amali zetu. Qala ta'ala, qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Asema, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, na misiba yoyote iliwapateni nyinyi au haukuwapateni nyinyi msiba wowote, isipokuwa ni kutokana na yale ambayo yamechumwa na mikono yenu, na Allah anasamehe mengi. Wa ya'fu an kathir. Kwa hiyo mtihani wowote unaowapata ni kutokana na yale mnayotenda. Sisi hatukupata na mtihani wowote, isipokuwa ni kutokana na matendo yetu tuliyofanya. Kwa hiyo ukiwa huu ni mtihani umetufikia sisi, kuwa na watawala wasiokuwa na imani na huruma, wasiotujali, wasiojali dini mathalan, sababu yake ni kwamba ni sisi wenyewe tumefisidi katika amali zetu. Anaendelea hii ni aya katika surati Shura ya 30. Akataja lingine, qala ta'ala, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum inna allaha 'ala kulli shay'in qadir. Hiyo ni aya ya 65 katika surat Ali Imran. Allah anasema, pale ulipokupateni nyinyi msiba, nyinyi mmeshawatia msiba wao mara mbili. Anawakumbusha Waislamu walipoadhibiwa au walipopata na mtihani wa kushindwa na makafiri katika vita vya Uhud, kwamba nyinyi mmepata mtihani katika vita vya Uhud, hivi wameuawa Waislamu 70, lakini na nyinyi mliwatia msiba makafiri mara mbili yake katika vita vya Badr. Katika vita vya Badr nyinyi mliwaua 70 makafiri na mkawateka 70. Kwa hiyo kad asabtum mithliha qultum, nyinyi mkasema sasa, anna hadha, msiba huu watokea wapi? Haya mambo ya kwenye Badri, haya mambo ya Uhud yaliyotusiba yaliyotusibu sisi yametoka wapi? Allah anamwambia Mtume SAW atuambie, qul, sema, huwa min indi anfusikum, msiba huu watokana kwenye nafsi zenu. Simliasi pale mliambiwa msiondoke, lakini waasaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Mliasi pale baada ya kuwa Allah amekuonyesheni kile mnachokipenda, ndio mkapata mtihani huu. Kwa kosa moja mtihani ndio kama huo. Anasema tena, amesema Allah, ma asaba min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Katika suratu an-nisaa 79. Allah anasema, ule uliokupata wewe, yale yaliyokupata wewe katika wema, katika mambo mazuri, yatoka kwa Allah. Kama kuna khairi yoyote umeipata, yatoka kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hakuna yoyote katika neema isipokuwa yatoka kwa nani? Kwa Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, na yale yaliyokupata wewe, yaliyokusibu wewe katika maovu, fa min nafsik, yatoka na nafsi yako wewe. Wewe ndio umesababisha. وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كذلك الله نسمى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بس كما هيفو tunawatawalisha baadhi ya madhalim juu ya madhalimu wengine kwa sababu ya yale wanayochuma. Tunawatawalisha madhalim juu ya madhalimu wenzao, wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Kama hivyo inavyokuwa, ndivyo inavyokuwa, tunawatawalisha baadhi ya madhalim juu ya madhalimu wengine juu ya baadhi ya madhalim kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyachuma. Suratul An'am aya ya 149. Anamalizia al-Imamu Ibn Abi al-Izz al-Hanafi kwa kutupa ushauri, anasema fa idha arada ar-ra'iyatu an yatakhallasu min dhulmi al-amir adh-dhalim falyatruku adh-dhulma. Raia wakitaka kujinasua, wakitaka kujikomboa kutoka kwenye mikono, kutoka kwenye dhulma ya amiri mtawala aliyedhalim, waache dhulma wao kwanza, wao wenyewe kwanza waache dhulma. Kwa hiyo usipige kelele tu tudhulumiwa, ina maana kwamba sisi kuna dhulma tumeifanya. Lakini mtu anaweza kusema kama ni dhulma, makafiri wanafanya dhulma sana, sio? Ukiangalia nchi za Europe huko, Amerika Kusini, Amerika yenyewe, watu wanafanya dhulma kabisa, wanafanya uasi, wana maasi Allah tabaraka wa taala, lakini mbona ndio wanazidi mbele? Umesahau wewe kwamba wale makufar Allah tabaraka wa taala anasema kwamba sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Wale wanafanya istidraj, tunawapa kidogo kidogo, tunawavuta kidogo kidogo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflitu. Allah huwa anampa muda dhalim kafir, umpa tu fanya maasi anamzidishia tu, tukija tukimkamata hata mwachia. Kwa hiyo wale makafiri na kufuru yao na ufasiki wao, Allah tabaraka wa taala sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sisi tunawavuta kidogo kidogo, tunawapa tu fanya hivi, tuwapa tuongezee, wajiona wao ndio wajanja. Ama Waislamu, Allah tabaraka wa taala anawapatiliza hapa hapa duniani kabla ya akhera. Kosa moja, adhabu yake utaiona, kama alivyofanya Waislamu katika Uhud. Kwa hiyo hii ndio tofauti iliyopo. Kwa hiyo hali tunayoiona sisi katika maisha yetu na dhiki tunayoiona ni kwamba sisi tuna dhulma tunazozifanya, kuna matatizo tuko nayo, lakini hatutaki kuyajua ni matatizo gani, hatuyataki, hatutaki kuambiwa. Taka tuache hivyo hivyo, tupambane tu, na mapambano hayo hayataleta tija yoyote. Kwanza ni kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pili hakuna nusra itakayokuja. Kwa hiyo katika mambo yanayopewa sura ya jihadi ni masala ya watu kupambana na watawala, kupambana nao kwa silaha au kupambana nao kwa maneno. Watu wa sampuli hii wanaitwa khawarij, wale ambao daidani yao na mwenendo wao wanaposimama kwenye durusi zao, kwenye mihadhara yao, kwenye hutuba zao, ni shutuma dhidi ya watawala, wanaitwa khawarij. Wametoka katika msingi wa sunna. Wale wanaoingia wakapambana ni mahawari kisa wenyewe, na hawa wanaokaa wakashawishi na wakachochea wanaitwa qaadiyya. Khawariji hawa ni kundi la qaadiyya, ni watu ambao wao wamejificha, wamekaa lakini wanafanya uchochezi, na haya ni makundi yalikuwepo hapo zamani. Na hawa qaadiyya ni shor, ni waovu zaidi kuliko wale wenye kupambana. Na haya yana maelezo mengi sana tangu hapo zamani, tangu enzi za maimamu. Si mnafahamu kwamba utawala aliozungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba uko katika mfumo sahihi wa kiutume ilikuwa ni miaka 30 tu, kama anavyosema khilafatun nubuwati ba'di 30 sana. Ukhalifa unaokwenda kwenye manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada yangu mimi ni miaka 30 tu. Nao ni kutoka baada kufarikia kutoka Abu Bakar al-Siddiq mpaka utawala wa al-Hasan miezi 6, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, mpaka mwaka 41, ni miaka 30 imeisha. ثم ملكم بعد ذلك كيش ان يفلم بعد يهابو كيش ان يفلم بعد يهابو كوي اكفوتي يفلم زكا جزام زباني أمية والكون يفلم كتوك بابا أنا كوجة مانا كتوك مانا أنا كوجة مجوكو كتوك مجوكو أنا كوجة كتوكو كتوك كتوكو كنا كوجة كيرمبو كتوك كيرمبو كنا كوجة كسكورون هاي رايزو wanarikishana tu walipotoka wale mwaka 132 hijiria daula umawiya ilipoanguka ikasimama daula abbasia familia ya abbas nafahamu nini kina safah kina abu jaafar al-mansur kina wakatawala kina maamun kina harun al-rashid kisha al-amin kisha al-maamun kisha al-mu'tasim wakafuatia hivyo mpaka mwaka 656 sikaja duwailati sikaendelea kweli ufalme. Sasa wako katika hao walikuwa ni watu wasusuavu waovu wamewaadhibu maimamu kama Ma'mun alimwadhibu Imam Ahmad bin Hanbal akamchapa bakora akamfunga jela bila sababu yoyote. Sababu ni bidaa yake aliyoizusha, anawalazimisha watu lazima waseme kwamba Qur'ani ni kiumbe. Wengine wakaogopa jela wakasema, Imam Ahmad akasema la, Qur'an ni kalamu Allah ghairu makhluq منه بدا واليه يعود. يكون سبب ya kutu watu walipokwenda sasa wanamtia maneno Imam Ahmad kwamba ashajishe watu. Imam Ahmad anasikilizwa na umma. Lau angesema Baghdad pale kwamba huyu atufai tumngoe, angetoka Ma'mun. Kisema la, hatukuamrishwa sisi kufanya namna hiyo, ni kinyume na sunna. Kwa hiyo hii ni nukta moja katika mambo ambayo yanahesabiwa ni katika jihadi na hali ya kusi jihadi, ni suala la khuruji. Leo ni maafa mangapi yametokea Libya, roho za watu wangapi wameangamia. Tayib, kweli Gaddafi alikuwa Muammar al-Qaddaf alikuwa ni taghi mutakabbir, anafanya dhulma, zalim, ghashim, anaua watu kwa dhulma, lakini lau ungefanya subra ingekuwa ni khairi kwa wao. Lau wangefanya istighfar, wakafanya tauba, wakafanya islahi za amali walizokuwa nazo, wakabadili yale maovu walionayo wakayatenda mema, Allah angewatosha na sharia yake. Lakini wakaingia wao wenyewe, wakajitegemea wao wenyewe, wakapambana naye, wamemuua, lakini madhara yaliyopatikana ni makubwa zaidi kuliko kuuawa Gaddafi na kuliko kuondolewa kwake. Ndio nasema kuna madhara gani? Mbona mambo yanakwenda vizuri? Roho ngapi zimeangamia za Waislamu? Waone kitu kidogo hicho. Kuondoka hii dunia ni jambo jepesi kuliko kuuawa muumini. Kuvunjwa Al-Kaaba jiwe baada ya jiwe ni jambo jepesi tu kuliko kuuawa Muislamu asiyekuwa na hatia yoyote. Yaani lau kwamba sheria ya Kiislamu bwana sisi itakatumuue huyu, makafiri sasa tutamuua huyu au tuivunje Al-Kaaba, basi Muislamu utamwambia haya, vunjeni Al-Kaaba kama si mnaweza, muacheni huyu Muislamu kwa sababu damu yake ni ghali mbele ya Allah tabarak wa taala. Leo Waislamu wangapi wamekufa Libya? Waislamu wangapi wanakufa Syria na nyumba zao kuvunjwa, miji ikachomwa moto, wake na watoto wadogo, wazee na wagonjwa, watu wangapi? Sasa Uislamu hutufundishi namna hiyo, sio jihad. Hiyo sio jihad fi sabilillah. Intabihu. Mtu sija kasema jihadi. Hakuna jihad ya sampuli hiyo. Tayib, katika mambo ambayo pia vile vile yanapewa sura ya jihad. Hii nimelimaliza. Kama mtakuwa na maswali mtakuja kuuliza. Lakini nimesoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Jambo jingine ambalo linapewa sura ya jihad. Tayib, afwan, kabla sijafika mbele. Haya, hao ndio watawala mathalani wa Islam. Je, akiwa anatutawala sisi si Muislam? Kwa maana ni kafir wa kuzaliwa, au ameritabi baada ya kututawala, inakuwaje habari yake? kuna akwali nyingi za wanachuoni ambazo sikuzisoma kwa sababu sikutaka, sio mada ya msingi swala la khuruj ala al-hukam, lakini kuna akwali zikisema Nawawi kirejea katika sharh ya hadithi hii katika al-Minhaj sharh Muslim ibn Hajjaj, utapata maelezo kidogo ya kutosha Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kuhusu swala hili. Katika al-Minhaj kitabu al-Imara juzuu ya 12 ukurasa wa 432 hadi 433, ilikuwa kwa kusaidia tu rejea chapa ya Darul Maarifa iliyochapishwa Beirut Lebanon, chapa ya pili, chapa ya nane mwaka 1422 Hijria. Irejee chapa hiyo. Haya maelezo kwa kirefu juu ya hadithi hizi utayapata. Nadhani tuko pamoja. Sizungumze tu kwamba wapi baraka. Wanaochuoni utawakufurisha na utawatia kwenye unafiki, utawatukana wanaochuoni, utatakana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya ujinga wako. Eti unajaziba sana na ghera sana ya Uislamu, lakini ujinga umekukalia mbele ya macho yako, kaanza kuwatusi wanaochuoni na kuzikejeli hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa hasara ni yako wewe. Sasa Waislamu watakapokuwa wametawaliwa na asiyekuwa Muislamu au wametawaliwa na Muislamu aliyekufuru, kwa maana kwamba asili yake alikuwa para ni Muislamu lakini taraa alayhi al-kufru, ukafiri umezuka kwake kwa kuwa amerikadi sahihi. Katika hili kuna tofautiana, kuna ikhtilafu za hali kama wanavyoeleza ahlul ilm. Ikiwa Waislamu wao wana nguvu, wana sauti ya kuweza kumuondoa mtawala huyo, wanatakiwa wamuondoe, tena kwa sharti pasipatikane madhara yoyote, kama anavyosema Imam Ahmad, Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, in amkanahum dhalika, likiwezekania kwa wao hilo. Amma ikiwa la yastati'un, hawawezi, fala yajuzu lahum an yataharashu bidhalamati al-kafara, haifai kwa wao kuchonganisha, kuwachanganisha watu na watawala madhalim makafiri. Lianna hadha yaudu ala almuslimina bidharari walibada, kwa sababu hili madhara yake yatarudi kwa Waislamu na wataangamizwa Waislamu. Wanabii sallallahu alayhi wasallam asha fi makkata 13 sanatan baada albi'tha, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi miaka 13 baada ya kupewa utume akiwa yuko Makka. Walwilayatu lilkuffar, na utawala ni wa makafiri. Makafiri ndio walotawala Makka, na wale waliosilimu katika masahaba zake walikuwa wakiishi pamoja, lakini hawakuweza kupambana na utawala wa kikafiri. Maasi yametangaa kila mahali na shirki, bali mahali wanapofanya ibada, pale mahali wanapofanya ibada kwenye Kaaba, ndani ya Kaaba kuna masanamu 360. Na Mtume sana sana majua hii ni nyumba ya Allah, imewekwa kwa ajili ya kuabudiwa yeye Allah tabarak wa taala peke yake, na hawa washirikina wameitia najisi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakupigana nao. Kwa sababu gani? Kwa sababu alishindwa. Kwa sababu alishindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasubiri, na wala hakuamrisha masahaba zake kupigana katika hilo. Kwa hiyo huo ndio mfumo wa Uislamu. Waislamu wakiwa wako chini ya utawala wa kikafiri, wako chini ya utawala wa kikafiri ambao wao hawana mamlaka ya kuweza kuondoa utawala huo kwa amani, fa innahum yatamassakuna biislamihim wa biaqidatihim wa yad'una ila Allah, wanachokitakiwa kufanya wao, wanatakiwa wao washikamane na dini yao, Uislamu wao na itikadi yao, na wao wanawalingania watu kwenye itikadi yao. Fursa ya kuwalingania watu kuite kwenye dini na kulinganiana wenyewe kwa wenyewe, kurudi kwenye dini na kusomeshana dini, ndio ifanyike katika kipindi hicho. Salah katika watu ipatikane, Allah tabaraka wa taala atatotosha na watawala makufar walau baada hii. Njia nyingine yoyote itakayotumika itakuwa sio njia sahihi. Jambo jingine sasa, hii ilikuwa ni tambihi ilikuwa naitoa, itakapokuwa sisi tumetawaliwa na wasiokuwa Waislamu, nidhamu na kutawala si ya Uislamu, na hatuna mamlaka au hatuna uwezo wa kuiondoa. Si masala ya kupambana, yani kupambana uso kwa uso kwamba tusuguane nao, la, si utaratibu. Hawa hawakusalitiwa juu yetu isipokuwa kwa sababu ya maovu yetu tuliyofanya sisi Waislamu. Kuna mahali tumekosea bila shaka, tunatakiwa tuparekebishe, tuweke mambo sawa sawa, tunyooshe ili mambo yetu yende sawa. Kinyume cha hivyo itakuwa dhulma hiyo haiondoki. Na mapambano utakayofanya, dawa utakayoifanya kuwalingania watu, kuwarudisha watu katika sawa, hiyo pia ni moja katika jihadi fi sabilillah. Jambo jingine ambalo linapewa sura ya jihadi ni al-mudhaharat wal-idrabat. Hizi ni kazi mbili tofauti lakini zinafanana. Al-mudhaharat, neno hili ukilizungumza kwa lugha ya Kiarabu, tafsiri yake kwa Kiswahili inaweza kuliita kwa maana ya maandamano. Na al-idrabat kwa Kiswahili tunasema migomo. Maandamano. Maandamano pia yanapewa sura ya jihad. Ikawa watu wanatoka, wanapambana, wanadhihirisha hisia zao, kwa sababu mudhaharat ni khuruju majmu'ati minan nasi kathira au qalila. Ni kutoka mkusanyiko wa watu, kundi la watu, wawe ni kidogo au wengi. Fi shawari, wanatoka barabarani, yahmiluna shi'arat, wakawa wanabeba mabango maalum na nembo zao maalum, wana kauli mbiu yao, wanatoka na mabango yao. Yad'u bid'awati munazzama, tena kwa wito maalum uliopangiliwa, au hizbin, au kwa wito wa chama au hai'a au kitengo fulani, kwa maana ya jumuiya fulani au taasisi fulani au watu wa sampuli fulani, rasmiya au ghairi rasmiya, iwe ni hai'a rasmi au sio rasmi, lakini ni chama au kikundi fulani kimejitokeza kikiwa kina nembo lakini kimetoka barabarani kwa lengo lilmutalabati bi shay'in ma, kwa ajili ya kutaka kitu fulani, tunataka hiki, au awili itiraf bi shay'in ala shay'in ma, au kwa ajili ya kupinga kitu fulani, au at'abiri an ra'i ma, au kwa lengo la kuelezea rai fulani. Tumetoka tunapinga kitu fulani, tumetoka tunataka kitu fulani, tumetoka tunataka kudhihirisha rai fulani. Hii inaitwa mudhaharat. Jambo hili ni walidatun fil Islam mustawrada, jambo hili ni jipya kwenye Uislamu, limeletwa min qibali al-a'da'i min al-yahudi wan-nasara, kutoka kwa maadui miongoni mwa Mayahudi na Wakristo ndio wenye mambo hayo. Walaisa min al-Islam fi shay'in, na jambo hili halimu kabisa kwenye Uislamu. Bid'atun fi din, ni bid'a katika dini. Walaisa tariqatan sahihatan litaghyir al-munkar, na wala sio njia sahihi ya kukataza munkar kama wanavyodai wenye maandamano. Bal ta'udu au ala al-muslimin ghaliban ala al-muslimin ma huwa ashaddu min al-munkar al-awwal, isipokuwa kutarudi munkari mkubwa zaidi kwa Waislamu kuliko ile munkari wa kwanza. Ghaliban inakuwa namna hiyo kwenye jambo ambalo halimo, kwa sababu halikutoka kwa Waislamu, na sio njia ya kukataza munkari. Maandamano, hata kama serikali imeidhinisha kwamba haya andamaneni ni makosa, haikubaliki kwa sababu ni bid'a. Na jambo hili lina madhara mengi na mafasidi mengi. Andika. Moja, kwanza ni kujifananisha na makafiri katika jambo la dini, jambo la dini yetu, kwa sababu hili tuliingiza katika dini. Papinga tukubali, dini yetu ichezewi, kwa kuwa tulifanya ni sehemu katika dini na ni njia ya kukataza munkar. Na maandamano, unataka kujua kama ni sehemu katika dini, mara nyingi huanza misikitini na yakaasisiwa misikitini na yakabebeshwa sura ya Uislamu. Kwa hiyo ni kujifananisha na Mayahudi na Manasara katika jambo la dini yetu, li anna hadhi al-a'mal min qibalihim ja'at, kwa sababu matendo haya yametoka kutoka kwao, yamekuja kutoka kwao. Hilo ni moja, kujifananisha na makufara. Jambo la pili, hiya wasila min wasaili al-khuruj 'ala al-hukam, ni njia moja katika njia za kutoka, za kufanya khuruj kutoka nje ya taa ya watawala. Tumeona jambo la kwanza, jambo la kutoka katika taa ya watawala, lamna lisifafaa ni jambo baya. Sasa moja katika taratibu zenye kupelekea huko ni maandamano. Tatu, yahsulu bisababiha min zaza'ati al-amni wal-istiqrar wa itharati al-qalaqil wal-fitan, kwa sababu ya maandamano hupatikana kutetereka kwa amani na kupatikana fitna. Na hili liko wazi, amani hutetereka ghaliban, mara nyingi inakuwa namna hiyo, na nyinyi mnashuhudia katika mji huu wa Arusha, mnashuhudia hayo. Jambo jingine, yahsulu fi kathirin minha al-ikhtilafu baina ar-rijali wan-nisa, lamna hilo hupatikana katika mara nyingi katika mambo hayo, mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, ikhtilaf na tazwiya. Tunasema wanawake kwao, wanaume kwao, hawaelewi, mchanganyiko tu tunakwenda. Yahsulu bisababiha fi kathirin min al-ahyan min musadamat baina al-mutadhahirin wa baina rijal al-amn wash-shurta yaruhu dhahiyatuha al-kathir min al-muslimin au min at-tarafayn, hupatikana kwa sababu yake. Mara nyingi hupatikana kwa sababu ya maandamano, mgongano baina ya waandamanaji na askari, na hatima yake watu wengi wanapoteza roho zao. Katika pande zote mbili utasikia askari wameuawa, na huku ukisikia mara nyingine raia wameuawa kwenye kuandamana. Sababu nini? Jihadi fi sabilillah, hamna jihadi hapa. Nukta nyingine, tataarrad bisababiha alkathir min almasalih alamma walkhassa lisalbi walnahbi waltakhrib, mara nyingi kupatikana kupitia maandamano uharibifu mkubwa katika sekta za kiserikali au sekta binafsi. Uharibifu upatikana, watu wakaanza kupora na kuiba na kuharibu. Mara usikia ofisi imechoma moto, mara gari limechoma moto, mara watu wameingia wameiba mali fulani. Nitoa mfano, siku moja maandamano ya APK na yale kule Kenya, Islamic Party of Kenya, chama cha Waislamu cha kina Balala wakati ule, lakini Islam Khiyar, watu wanafanya maandamano, wakifika mahali kwenye vibanda vya Wameru, watu wingie wakapora mirungi, mtoji sifu umetoka na gomba kilo tatu. Wewe sio kwenda kupiga jihadi, sio kwenye maandamano unapiga mrungi wakazijani. Wakipita kwenye mabaa wanapora, wengine wakwambia nimeibuka na mzinga wa konyagi. Watu waiba, fanya hivi na fal takhrib, si sawa, kuonyesha kwamba ni jambo ambalo halifai. Tataatalu bisababiha alkathiru min almasalih alamma walkhassa wa tuqatta'u at-turuq wa tughlaqu almuassasatu alamma walmahallatu at-tijariyya, pia hupatikana kwa kupitia maandamano kutokea masala kufungwa sehemu zile za kibiashara, sehemu za hasa za watu za public, au kama masoko yanafungwa, watu wengi sokoni, mashule zingine zifunguliwe kwa sababu ya maandamano. Shughuli za jumla za watu katika siku hizo zitaathirika, na kadhalika shughuli za watu binafsi, wenye maduka yao wataogopa kufungua, wenye migahawa yao hawatafungua, wenye shughuli zao hawatafanya, kwa sababu wajua kwamba kuna vibaka na waporaji. Ni msafara wa mamba ule, kenge pia wamo. Kwa hiyo wajua, pamoja na takbira zitakazopigwa, lakini vibaka watakuwepo, watapora tu, watu wanafunga shughuli zao, njia zafungwa, watu wakachoma matairi. Nini sasa? Ndio Uislamu umetufundisha namna hiyo. Kadhalika kuna ighfalu at-turuq ash-shar'iyya fi hal al-mushkilat wa islah al-awdaa. Kwa kutumia njia hii watu wanaghafilika kuzitumia zile njia za kisheria zinazotakikana katika kutatua matatizo. Zile njia za kisheria watu wanaziacha, wana kwamba ukifanya hivi usifanye maandamano. Wakifanya hivi utafanyaje? Waislamu tufanye maandamano. Jamani, zile njia za kisheria watu wanaziacha sasa. Kwa sababu siku zote haitaingia bid'a bali popote pale isipokuwa sunna itakufa. Kwa kadiri ya bid'a. Ukileta bid'a ina maana kwamba umeua sunna. Na jambo hili limekuja kuua ule utaratibu wa kisheria unaotakiwa utumiwe katika masuala ya matatizo. Na watu wenyewe wakaitakidi wako katika jihad fi sabilillah. Kadhalika nukta nyingine, i'ta'u a'da'i al-islam adh-dhara'i' litadakhul fi bilad al-muslimin. Ni kuwapa makafiri tena fursa ya kuingilia kwenye miji ya Waislamu. Mafanya mambo yenu ndani, maandamano mmekusana, wasikie Umoja wa Mataifa waambiwa. Mara wanajeshi wameingia. Wanaoje kutengeneza. Lakini lengo lao ni kutaka kupora mali za watu na kufanya upelelezi na kufanya hiki na hiki. Na haya yametokea Libya. Yametokea nchi nyingi, lakini moja ni Libya. Walipoandamana, mwisho wakapigana. Walipopigana, Umoja wa Mataifa wakaingia katikati. Wanasema Umoja wa Ulaya. Majeshi ya Ulaya NATO. Wakaenda wakapiga, wakaiba walivyoiba, wakaondoka zao. Alafu wakaambia wale raia, kisha wakaambiwa watu wa Libya, nchi kitulia mtalipa gharama. Hao watu wao sana. Lakini nani atakawaleta hao? Sisi Waislamu wenyewe tulikuwa nayo, tumeminyana kwa kutumia njia ambayo si ya kisheria. Sasa maadui wameingia, alafu sasa wanakuja kufanya wanachotaka, kisha zile gharama, yani ule uharibifu wote waliofanya, fanya ugharamia sisi. Mtaletewa tu karatasi ya bili yetu hiyo. Sisi tulitumia katika vita hivi bilioni 600, kwa hiyo serikali yenu ikikaa sawa mtatulipa. Na riba iko. Hiyo mkichelewa riba inakwenda mbele. Etosha. Mangapi imeandikwa? 9. Umeandika mambo 9. Haya, ongeza la mwisho la 10. Taraddi al-awdaa fi kathiri min al-ahyan ila aswa mimma kanat. Hali zinafisidika, zinarudi, zinakuwa mbaya zaidi. Zaidi ya vile ilivyokuwa. Famathaluhu au famithluhu. Famathaluhu kalladhi yu'aliju zukaman fayuhdithu judhama. Hali inakuwa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Na mfano wake ni mfano wa mtu anayetibu mafua. Alafu ule utabibu wake wa mafua yanazusha maradhi ya ukoma. Watibu mafua alafu apata ukoma. Kwa ni jambo lisilofaa. Lakini wenye jambo hili wenyewe ukiwaambia halifai, wakwambia katika Uislamu lipo hili. Wanakutolea habari na visa mbalimbali vya uongo. Na mmoja katika visa hivyo wanaelezea kisa kinachotajwa cha kusilimu Umar. Imepokewa kwamba eti Umar radhiallahu anhu siku waliposilimu aliuliza yuko wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa kwamba yuko katika Darul Arqam ibn Abi Arqam. Asema nikenda mpaka katika Darul Arqam na nikamkuta Hamza na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko ndani. Nikagonga mlango, watu wakakusanyika, walikuwa wamekaa katika sehemu ile. Basi akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, kwani sisi hatuko katika haki? Ni baada ya kushahadia na vinginevyo, kwani sisi hatuko katika haki? Akamwambia bala. Je, tukiuawa ende tuko katika haki tukiwa tuko hai au tumekufa? Tunasema kwa nini kwenye haki? Na mkifa nyinyi mtakufa katika haki. Ah, sasa kama mtu kwani tujificha sasa? Mjificha ficha huko ndani, tutokeni. Kwa hiyo anasema Umar akawatoa watu ndani kwenye Darul Arqam bila Abi Arqam. Wakapanga safu. Ikawa upande wa kulia iko yeye, upande wa kushoto iko Hamza na watu wengine wako nyuma, wakaanza kuandamana kutoka Darul Arqam ibn Abi Arqam mpaka katika baiti, mpaka katika Baitullah al-Atiq kwenye Kaaba. Kul jaa al-haq zahaqa al-batil inna al-batil kana kufra. Wanakwenda. Mfano tu, sio kama alisema maneno hayo. Wakawa wanakwenda wanaongozana. Kweli asili ya kwamba maandamano yafaa. Hali maneno wanayosema baadhi ya hawa mashekhe wenye kuhalalisha bid'a hii. Lakini haya ni matatizo ya watu kuitakidi kwanza alafu atafuta dalili. Anaitakidi jambo, anajenga msimamo, alafu anatafuta dalili. Lete dalili, anza kutafuta kwenye Qur'ani. Aya hii hapa hii, hii itakuwa inahusu tu hapa. Tafuta haya, okay, kwa hii sio. Sio. Lakini hapa nyingine wewe nitakutafutia. Tatafuta tafuta kwa unga unga. Hizi ni dalili za kuunga unga. Hamjawasikia wale watu wenyewe mmoja maulidi yao kiwauliza atakwambia kul bi fadlillahi, atakusomea aya akwambia kisa hiyo haihusiani. Masahaba walifahamu vipi kama hiyo haitoshi? Suratu Maryam kuna kisa cha mazazi uzao. Mbona Mtume sala salama akusoma wale masahaba zake? Haina shida, atakutaja nyingine. Masanda fil islami, sasa dalili yenu kwanza ni ipi? Kwa sababu tuulizwe wewe dalili ya swala utataja aya, tataja hadithi. Sasa tuambie dalili yenu nyinyi ni ipi? Mkibanwa hapa waruka huko, mkiruka mkibanwa huko waruka kule. Lakini haya ni matatizo ya kuitakidi kwanza na kujenga msimamo. Huna dalili, unapotakiwa dalili sasa ndio anza kupapasa, sasa utafuta popote pale. Ndio hawa watu wa maandamano hawana hoja katika kitabu wala katika sunna. Na jambo hili ni jambo baya, halifai. Kwa hiyo Waislamu unatakiwa kujiepusha nayo. Miongoni mwa mambo, hili ni jambo la pili. Jambo la tatu ni al-idrabat, hili linafanana na jambo la mudhaharat, mambo ya migomo. Waislamu kugomea mambo, watu wa Arusha wanapenda sana mambo haya, yani wepesi kwenye kuitikia wito wa mambo haya. Tusikubali Waislamu. Kwa nini amkubali? Baka hivi na hivi na hivi na hivi masharti. Lakini sisi tumeamrishwa tuwatii watawala katika jambo ambalo katika isipokuwa katika maasi. Sio katika masharti yetu, isipokuwa katika maasi. Hakuna taa katika maasi. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Ilo hakuna, haifai kumtii kiumbe katika kumwasi Allah Jalla wa Ala. Sio wewe umempa masharti yako unayotaka wewe. Nataka ufanye hivi, la sivyo kadha wa kadha. Si nyinyi mligombea sensa? Si nyinyi mligombea sensa? Kwa nini? Kwa sababu kwamba lazima tujue sisi tuko wangapi. Sisi tukubaliane na upotoshaji unaofanywa na wasiokuwa Waislamu na hata Waislamu wenyewe wakitaka kuitia kwenye unasara nchi hii kwamba Wakristo wengi. Sisi tutaitakidi Waislamu wengi. Wao wakisema Wakristo wengi, sisi tutasema Waislamu wengi. Tena sisi tuko wengi kweli. Kwa ushahidi wa kuangalia tu hivi hivi. Tuko wengi. Lakini hatuwezi kuishirikisha serikali kwamba lazima ifanye hivi. Lazima. Hatuna mamlaka hayo. Ulazima wao tumeutoa wapi sisi? Hatusome hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mkajitie tu mafunga. Kuna somo ya mgomo ya sensa. Alafu mwakaitikafu. Mwazitoa wapi hizi? Alafu wale mashaka watu wa ajabu kabisa. Wallahi ni watu wa ajabu, si masuala kucheka. Mtu anafanya istidlali, akwambia yeye mkiwa na jambo lenu mkifunga bwana, dua ndio inakubaliwa hapa. Watu wanazusha somo. Somo ni ibada. Somo ni ibada. Watu hawaruhusiwi kuzusha katika ibada. Lakini watu wa Arusha sio nyote, lakini baadhi yenu, wengi wenu vijana na wazee, mafunga mmefunga kwa ajili ya sensa, tena wengine wetu watu wa sunna. Wewe mtu wa sunna vipi? Hebu tupeni mfano mmoja tu wa mudhayaqa aliyofanywa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yeye akafanya mgomo. na baada ya kufanya mgomo alafu akafunga au akakaa itikafu kwa sababu hiyo. Siku hizi kumekuwa na bid'a hii, mara nyingi tutakaa itikafu mpaka viongozi wanaogopa wametusomea itikafu. Itikafu ni kama ni kisomo fulani hivi, yani watu wametoka kwenye ahli badri sasa wamekuja kwenye itikafu. Tutafanya itikafu sisi mara moja tu basi bwana yaishe. Sasa huu uzushi tutakuwa nao sisi mpaka lini? Ndio namkumbuka shekhe mmoja zamani amerekodiwa ni mtu wa hamasa na nini. Nilikuwa nikimsikiliza, nilikuwa nikiswali kwenye msikiti huo. Sitautaja msikiti wala sitataja shekhe gani. Nasema tu kwa sababu ni mfano. Siku moja msikitini pale siku ya Juma baada ya khutba, baada ya swala akasimama. Huo mwenyewe akianza kusimama anasema innahu bi Sulaiman. Innahu bi Sulaiman. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Akazungumza. Kisha waambia Waislamu uwezo tunao. Tusiogope makafiri, uwezo tunao. Kuna sura hiyo. Sura ya 58 katika aya 53. Ukisoma hiyo usiku wa saa 8 mara 1444 unaweza kumtia mtu kichaa, ukamtia kiharusi, ukamtia hivi, ukamtia hivi. Yeye laysa laha min dunillahi kashifa. Laysa laha watu watikia min dunillahi kashifa. Ni uwezo, si uwezo. Watu uwezo. Kumbe wafundisha uganga msikitini. Kwamba ni uwezo pia unao, tusitishike sisi. Tuzisome hizo, tunawakongota tu. Alafu, kuna ingine. Burda. kuna kisa katika maulidi, katika barzanji. Pana madhihi pale ndipo burda ya Al-Busiri. Imeanza mimi nitazakuri jirani mbili salamin. مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي سرى طيف وكأن بقى سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم حكينا يبنى كوين ده سنفق مشواكي عشان يبي هي البردة وكي يصوم ومدى سكسابة وسك وسانان وكي تاك مالي وكي تاك تشيو وكي تاك منامك تنباتا يصومي ni uwezo, si uwezo. Kwa hiyo tunakwenda kwa sampuli namna hii sasa, alafu Uislamu utikie uwezo. Hebu tubadilikeni, tutoke katika sura za jazba na hamasa, turudi katika mstari wa sawasawa. Tutakwenda namna hii mpaka lini? Hawa mashehe watatuchezea hivi mpaka lini? Yote ni kwa sababu hatutaki kusoma. Sasa mashehe, sasa kwa hii dini hii ya mashehe hapa watu shehe bure tu bwana. Someni kiasi, kila mmoja asome kwenye dini yake kwa kiasi ambacho hadanganywi. Si lazima uwe shehe. Soma kwa kiasi ambacho hutadanganywa katika dini yako. Kwa hiyo katika vitu visivyofaa miongoni mwa hivyo ni migomo. Kuna wengine ugomea chakula, sasa mimi sili. Ukifa umekufa umejiua. Na madhara yote utakayokupata utabeba na wamalako mbele ya Allah tabarak wa taala. Jambo jingine katika mambo ambayo hii jambo la idharabati huwa linachanganywa pamoja na mudhaharati kwa kumu zake. Na fatawa ziko nyingi sana za ahli ilm. Jambo jingine katika mambo ambayo yanapewa sura ya jihadi ambayo sio katika jihadi ni at-tafjirat wal-ightiyalat wa qatl al-abriya. Milipuko inofanywa na baadhi ya Waislamu mpaka makafiri wakaitumia kwamba hiyo ndio njia sasa, wakitaka kuwadhalilisha Waislamu wanapanga njama, wanafanya wao alafu wasingizie Waislamu. Lakini asili ya mambo haya katika zama hizi yatokana na baadhi ya Waislamu na baadhi ya vikundi vyenye mrengo wa takfiri kama vile Al-Qaida, kama kikundi cha Al-Qaida na wengineo. Wao hufanya mambo haya, mashambulizi ya milipuko, ima kwa kutega mabomu katika sehemu za watu, sehemu za makazi ya watu, au kwa kuvaa mabomu wao wakajipachika katikati ya watu, au kwa kuweka mabomu katika vipando kama vile katika magari, ndege, matreni na sehemu nyinginezo. Kama walivyomuua Butu kule Pakistan, kama matukio yanotokea Iraq, tafjirati zinazotokea, tusikia wamekufa wa Marekani wawili na wa Iraki kumi. Hawajali wao, bomu la kujitoa muhanga, mara Afghanistan, mara wasikia wapi, mara Somalia, mara Europe. Kwa hiyo vitu kama hivi vinaitwa ni moja katika sura za jihadi na si katika jihadi. Baadhi ya wanawachuoni wanalizungumzia jambo hili, wale waliolijuzisha jambo hili, baadhi yao wanasema hili litakapokuwa kwenye safu ya vita, kweli watu wa Islamu na jeshi lao na makafiri wanapigana, anaweza kutumwa mmoja katika Uislamu, tena kwa idhini ya yule kamanda wake Muislamu, ima kwa ajili ya kufungua ngome au kumkomboa Muislamu au vingine. Baadhi ya wanawachuoni na wengine wamepiga moja kwa moja. Ukimsoma Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharhi ya Riyadu Salihin, sharhi ya hadithi ya Ghulam, qiswatul Ghulam, amesharehesha vizuri sana maneno haya. Sasa vitendo hivi vinakithiri na vinafanyika, na athara yake inarudi kwa Uislamu. Mimi na saa zangu, kama kuna Waislamu wanafikira hizo, basi waache, waache, wasifanye namna hiyo, wasije wakadanganyike kwamba hiyo ni moja katika sampuli za jihad. Sheikh Ibn Uthaymeen katika maelezo yake kwamba afanyei hivyo akajiua, atakwenda motoni kwa sababu ameiua nafsi yake. Katika sura hizi zinazofanyika, kwa mfano hapa Tanzania, iliwahi kutokea ukalipuliwa balozi wa Marekani, Kenya halikadhalika, Uganda, bali wengine, mathalan kule Saudia iliwahi kutokea baadhi ya watu wakalipua katika al-mujamma as-sakani, majengo hizi apartments zetu majenga, kunaishi watu raia wa kawaida, na pia vile vile jirani wanaishi Riyadh, ilikuwa ni Riyadh, kuna Riyadh na kuna nyingine ya Khubar kule Saudia. Kuna raia wengine wa kigeni wa Jerumani, wa Gabu, nini, wazungu wanakuja. Basi kwa sababu ya wale wazungu wanakaa katika nyumba ile, mtu akienda akatega bomu, akaingiza kwenye gari, gari ikaingia ikalipuka ile bomu. Jengo zima ile apartment, watu wote wale wamule ndani walikufa. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sasa nani kasema habari hii? Alafu hao, katika hao wasiokuwa Waislamu, wameingia katika nchi za Kiislamu kwa mkataba, wamepewa visa, na kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu huyu anaitwa mustamanun, ni mtu aliyepewa amani na Waislamu. Kwa mfano, dola ya Kiislamu inaweza ikaishi na watu wasiokuwa Waislamu, ima akawa huyu aliyekuja ameingia kwa mkataba kwa kuwa ni daktari au injinia au ni mwalimu au ni mwanamke, pengine kuna Muislamu anafanya biashara kwa amekuja katika mji wa Uislamu kwa dhima ya Muislamu. Mtume sala salam anasema man qatala muahadan lam yajid riha aljanna, atakemuua kafiri anaingia katika mji wa Uislamu kwa mkataba, huyu Muislamu huyu hata nusa harufu ya pepo. Mtume sala salam alikuwa akitofautisha baina ya kafir harbi ambaye ghairu muahad na yule muahad. Maadamu sisi tumekubali aingie katika nchi yetu, serikali yetu ikamruhusu ingia kwa visa, huruhusiwi kumuua. Sasa nani aliyekupa ruhusa hii wewe? Kwa watu haya wanayafanya. Siku moja watu wako Makka, wako Madina, aliingia kafiri fulani Madina kwa dhamana ya Ummu Hani bintu Abi Talib. Ummu Hani ni dada yake Ali bin Abi Talib, nadhani kwa ni mumewe yule, sikumbuki bidhabt, lakini kuna mtu alikuwa ametoka Makka kafir, yeye ampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini amefanya mawasiliano, Ummu Hani amempa dhamana kwamba wewe utaingia chini ya himaya yangu mimi. Ali bin Abi Talib akasema mimi nitamuua yule, si fulani yule, nitamuua yule. kumuhani amwambia yule ameingia kwa zamana yangu mimi mtu nini kwa nini umuue? Asema hata kama kaingia kwa zamana yako nitamuua. Umuhani akaenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Anambia Rasul Allah, Ali anadai kwamba atamuua mtu fulani ambaye ameingia kwa zima yangu. Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia Ali bin Abi Talib, anamwambia Umuhani, qad ajarna man ajarti ya Umuhani. Qad ajarna man ajarti ya Umuhani. Sisi tumempa amani. Yule uliyempa amani wewe aingie kwa amani katika nchi ewe Umuhani. Ali hawezi kumuua. Ile bwana karuhusiwa kuingia. Na akaishi pale Madina kwa muda. Abu Lu'lu' al-Majusi aliyemuua Umar radhiyallahu anhu alikuwa ni mmajusi kafiri. Abdurrahman bin Auf alimuingiza Madina kwa sababu alikuwa ni mtu haddad, ni mfua vyuma. Kwa hiyo alimuingiza kwa zamana yake na akawa anaishi pale Madina. Kafir. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala anasema wa in ahadun min al-mushrikina istajarak fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Yeyote katika washirikina akikuomba nusura ya kuingia kwako mpe nusura hiyo ili apate kusikia maneno ya Allah tabaraka wa taala. Akimaliza mkataba wake na shughuli yake mfikishe mahali pake pa amani, hakikisha anaondoka salama katika himaya yako, anakwenda zake. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu. Sasa watu kufanya matukio kama hayo kwamba huyu Yahudi kaingia huku, huwa yule kaza, huwa huyu Marekani, huwa sio ushujaa kwamba wewe ni shujaa sana na wapenda sana dini. Wewe hujui dini, unakwenda kinyume na dini. Na tuzungumza haya si kwa sababu tuwapenda wao sana, kwamba tuwapenda makafiri. La. Tuzungumza haya kwa sababu ndio dini yetu inavyotufunza. Hatuna khiana sisi. Ikiwa yeye ameingia kwa amani na kwa mkataba wa amani hairuhusiwi kumuua. Na ukimuua hutaunusa harufu ya pepo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa nini tufanye namna hiyo? Kwa hiyo matukio kama haya watu wengine huyashabikia. Wakaona ni ushujaa wa hali ya juu. Kwamba msikia kitu hicho kimeunguruma ndani yake. Washabiki, washabikia nini? Wewe hujui mambo na hatima yake itakavyokwenda. Hujui hasara gani itakayopatikana. Na huo ni uchonganishi. Ndio tahrish. Majengo mawili September 11 ile. Majengo mawili. WTC. Yaliyolipuliwa kule New York yakanasibishwa kwamba waliofanya vile ni Waislamu, na baadhi ya vikundi vya Kiislamu vikakiri kwamba ni sisi tuhusika. Lakini wenyewe wanasema kiutafiti, baadhi yao wanasema hata Waislamu hawahusiki, lakini kuna baadhi ya makundi wanasema tuhusika, wengine wanasema hatuhusiki, lakini tunasema hiyo kiboko hiyo tuunga mkono hiyo. Wakaunga mkono hiyo kwa majengo mawili, wakavunja nchi mbili. Kazi furuga furuga kabisa. Afghanistan na Iraq. Majengo mawili. Kwa nini? Kwa sababu ya uchochezi. Makafiri au shetani alivyo, ibilisi. Ibilisi alivyo, shetani. Katika kawaida zake yeye, tangu enzi hizo za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa anachonganisha baina ya Waislamu ambao anawaona kwa wakati fulani ni madhaifu na makafiri wenye nguvu, ili Waislamu waangamizwe. Ndio tabia ya ibilisi. Na haya yana mfano. Na mfano wenyewe aliyotaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika al-Musnad, katika kisa cha Ubay ibn Ka'b. Katika kisa cha Ka'b ibn Malik. Si Ubay ibn Ka'b, Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik alikuwa ni mmoja katika nukaba al-Ansar. Ni mmoja katika watu ambao walihudhuria katika bai'a inda al-Aqaba. Wakati watu wa Madina wanafunga mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atahamia Madina, hivyo watu wa Madina wanaingia mkataba ya kwamba watamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yoyote atakayekuja kwa ajili ya kutoa kumdhuru au kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao watamlinda kama wanavyolinda nafsi zao na wake zao na watoto wao, na zaidi ya hilo. Kwa hiyo walikuwa wanapanga mikakati ya kuwadhia Madina na kuanzisha daula ya Kiislamu Madina. Sasa Ibilisi akaona hii ni fursa ya Uislamu kutanuka zaidi. Kwa Uislamu utakuwa hapa. Na vile vile akaona hii ni fursa ya kuchonganisha baina ya makafiri, washirikina wa Makka na Waislamu madhaifu. Wakati huo washirikina wa Makka wana nguvu. Akapiga ukilele. Ya ahla aljabajib, hadha mudhammam wasubatu ma'ahu yuriduna an yughiru alaykum. Kilele mkubwa usiku pale Mina katika ile Aqaba panapopigwa mawe pale. Ibilisi akapiga ukelele na wapigia watu wa Makka juu ya mlima. Enyi watu wa Makka, nyinyi huyu mudhammam, anamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na jina lake. Yaani tu Muhammad. Sasa kinyume cha Muhammad ni mudhammam. Muhammad ni mwenye kuhimidiwa. Sasa anasema mudhammam, mwenye kusemwa vibaya, mwenye tabia mbaya. Kwa chuki. Hadha mudhammam, kama watu wa Makka wanavyomuita. Wasubada, wale waasi waliwacha dini za baba zao, wale pamoja naye. Wanataka kukushambulieni, amkeni. Nah. Watu wa Makka wakamshana kwenye nyumba zao. Ukeleli ulifika kila nyumba, watu wakatoka. Vipi? Wakapanda mafarasi yao na silaha zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, angalia na hii Ibilisi huyu. Achonganisha. Ondokeni sasa hivi, nendeni mkalale. Majlisi imekufa. Ah, Rasulullah, tukwenda tupigane nao? La, sijaamrishwa kufanya hivyo. Nendeni mkalale. Wakatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, kila mmoja akaingia katika hema lake wakalala. Makafiri wamekuja kwa vishindo, kwa sababu wajua swala hawa madhaifu. Kama ni kweli tunawasambaratisha mara moja tuwamaliza. Uchonganishi. Wafika pale hawakuti mtu. Wazunguka zunguka na watu milala wakoroma kwenye mahema yao. Wakarudi zao wakatahayari. Sasa kuna watu wanatekenywa na Ibilisi. Kuna watu wanachochewa na Ibilisi. Wakishaona hali ya Waislamu, Waislamu wanakuwa katika mwamko, dawa inakwenda mbele, watu walikuwa wamelala sasa wameamka, watu hujifunza Uislamu, utia uchochezi katika hali ya udhaifu ili makafiri wawapige Waislamu na wazuie khairati za Uislamu. Kuna watu wana tabia hiyo, ni Ibilisi ndiye anawasukuma katika hilo kwa jina la dini. Kwa utakuta ile khairi ilikuwa inaokwenda inakwenda mbele, dawa inakwenda mbele, mambo yanarudi nyuma tena miaka 100 nyuma. Kwa sababu ya uchanganishi unaofanywa na baadhi ya watu kwa haraka zao. Tusikubali bwana. Tusubiri nini? Mpaka lini? Uchanganishi. Sasa usiwe mchanganishi. Iangalie hali ya Waislamu, angalia hali ya makafiri. Na hapa hapa naingia kwenye matukio. Jana nilisema kwamba maudhui yetu sisi leo itakuwa ya matukio. Jana tulisoma kwenye vitabu, tukasema leo tutasoma kwenye matukio. Ili tuiangalie jihadi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamepewa sura ya jihadi na si katika jihadi. Kwa sababu mafuhumu ya jihadi si kwa maana kwamba kumuua kafiri tu ni jihadi. La. Sio hivyo. Kwa hiyo tujiepushe na warta hizi. Tusije tukaingia hapo. Si kwa sababu ya kutaka kuwaridhisha makafiri au ya kuwapenda sana au ya kadha wa kadha, la. Kwa sababu ya utaratibu wa dini. Tufuateni utaratibu wa dini yetu. Sisi da'wa yetu inalingania katika haya. Na haya tuliyosimamia tuna dalili nayo. Na hoja. Na sisi tunaona watu wengi hufanya mambo haya bila hoja. Ni jazba na hamasa ndizo zinazosukuma katika hilo. Na si sawa. Si sawa. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا. ومن بعض الله تنفاذ ما يفاذ دينيته نكتاب تيته نسنة زمتمريته صلى الله عليه وسلم تفاذ نشار ذا مكفير نشار ذا وإسلام وسيوتاكي أميما وإسلام واو أو نشار ذا وإنجنا ولي وكمبافو كتكسيس الله تفاذ نشار ذاو. Miongoni mwa matukio ambayo mimi nayasema sana kama mfano ambayo yalipewa sura za jihadi, nitataja nchi, nitataja matukio kama ya nchi sitaje mbili, alafu nyingine ziwe ni mfano wa nchi hizo ili kutoa fursa zaidi ya watu kuuliza maswali na mengine. Lakini nchi moja katika hizo nitakayotaja ni Algeria, Jazair. Aljazair yani Algeria, tuna mfano wa kuiga mzuri sana, tuna mfano mzuri sana wa kuiga sisi Waislamu, kwa sababu la yuldaghu, Mtume صلى الله عليه وسلم asema hivi, la yuldaghu almu'minu fil juhri marratayn. Haiwezekani muumini mwenye maarifa ya sawasawa akaumwa na nge au na mdudu kwenye shimo mara mbili. Ametia mkono kwenye shimo tingeenda kutoa kitu, asikia ding, miba mpiga nini, afuatia tena. Muislamu ya akili haiko hivyo, jaribu tena nini nione. Muislamu asifiki kwa tabia hiyo. Na ndio maana Umar radhiallahu anhu anasema, lastu bi ghibbin wala lghibu yakhda'uni, mimi si mpumbavu na wala mpumbavu hawezi kuniadaa mimi. Sitakii kuwa namna hiyo. Sasa mtu asaidu man ita'adha bi ghairihi, mtu mwema, mtu mwenye ishara za kwamba huyu ni mtu mzuri, ni mtu aliyefanikiwa, ni yule ambaye anapata mauidha kwa sababu ya shida na matatizo yaliyompata mtu mwingine. Kuna mwenzangu ameendekeza sana umalaya na uzinifu, amepata ukimwi, mimi nikifanya hivi nitapata matatizo kama haya, basi huyu ni as-sa'id. Usubiri wewe upigiwe mfano, alikuwa mtu mzuri mashallah, lakini sasa angalia kadimika kwenye balaa kwa vile. As-sa'id man ta'adha bi ghayrihi, mtu mwema ni yule ambaye hupata fundisho akapata mauidha kwa sababu ya mtu mwingine. Wafanya biashara zako vizuri, kiduka chako mwenyewe upata riziki, lakini wamuona mtu mwingine yule afanya biashara zake anaendelea vizuri, mara kaingia kwenye mikopo ya riba, anakwenda bio sana tubia, anatumia benki mara kafilisika, na wewe utakaingia huko huko, wewe ni mtu mpumbavu, hauko sawa sawa. Waona mwenzangu kapata majambo fulani, na wewe wafanya hilo hilo ili kupata, ujitumainisha nini bwana? Kwa hiyo sisi katika huu ulimwengu pia tumewekewa mauidha. Tumewaona ndugu zetu katika vita vya Uhud, Waislamu wenzetu, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiipigania dini ya Allah tabaraka wa taala ndani ya mji mtakatifu wa Madina. Wamekosea kosa moja tu, Allah akawaadhibu. Nyinyi msiondoke hapo, ni mmoja tumeshinda au tumeshindwa. Sawa ya Rasulullah, mapambano yameanza, watu wanapigana, makafiri wazidiwa, sasa wanaanza kukimbia, wanakimbia na huku wanatupa mizigo yao ili wapate wepesi wa kukimbia. Wanaambizana waliokaa pale juu, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaweka kwa hikma kubwa kwamba msiondoke hapo. Sasa tusubiri nini? Vita imeisha, angalia watu wachukua ngawira kule. Lakini tusubiri nini? Mtume alitwambia sallallahu alaihi wasallam, tusiondoke. Sawa'un tasarna am huzibna, nusibna am huzibna, ni mamoja tumeshinda au tumeshindwa, tusiondoke hapa. Hapana, hakukusudia hivyo. Yeye alikusudia kama tutashinda. Wakateremka kundi la watu, likateremka wakawaacha watu kidogo pale juu. Wale makafiri wakiongozwa na Khalid ibn al-Walid, kikundi cha makafiri kiliongozwa na Khalid ibn al-Walid, wakati huu haja silimu, akakata kikundi cha jeshi la washirikina, wakazunguka mlima, wakatokea kwa upande wa pili. Wafika pale juu kwenye mlima Jabal al-Ainain ambao ni Jabal al-Rumat, wakuta watu wachache, wakawaswaga kwanza wale, alafu wakaanza kuwafukuzia wale Waislamu ambao wanawafukuza makafiri wenzao. Makafiri wanaofukuzwa wakasimama, Waislamu wakaikuwa katikati, hawa wamesimama na hawa huko wanakuja wanashambulia na jeshi la Khalid bin Walid. Pakavurugika pale, nidhamu ya jeshi ikapotea. Pakatangazwa kwa Mtume sala salama ameuawa. Wengine wakasema tusubiri nini sasa, kama ikiwa Mtume sala salama ameshakufa turudi Madina. Akambia na tupigane. Ndiye pakatokea pale kivijano cha kupigana hali ya juu. Masahaba sabini wakaanguka chini wakauawa, akiwemo Hamza, Mus'ab bin Umayr, mwalimu wa kwanza aliyetumwa na Mtume sala salama kwenda Madina kufundisha Qur'an, Mus'ab bin Umayr al-Abdari, na mzee wa watu, mzee mmoja akiitwa Amr ibn al-Jamuh, alikuwa ana mguu mbovu a'raj, mtu mzima. Watoto wake walimzuia usiende kupigana, baba wewe ni mtu mzima, alafu wewe ni a'raj, mguu wako huko sawa sawa kilema wewe, na Allah ametoa udhuru, laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala a'raj wala 'ala al-a'raj haraj wala 'ala al-marid haraj. Hapana vibaya kutokwenda vitani kwa mtu kipofu, kwa mtu kilema, kwa mtu marid. Wakamkutaza, baba baki wewe. Mzee akaenda kwa Mtume kualia, analia, mimi mzee ya Amr, sema watoto mimi nitakwenda kupigana jihadi fi sabilillah, wananizuia ya Rasulullah, walionaje mimi nikienda kupigana na kiguu changu hiki itaingia nacho peponi mimi? Mtume akasema naam, basi mocheni baba yenu. Wewe akauawa pia mzee wa watu pale, Amr bin Jamuh. Baba yake Jabir, Jabir bin Abdullah, bin Abdullah bin Haram al-Ansari, wakina Abu Salama, kina Abdullah bin Jahsh, wote waliuawa pale, kibar katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min al-muhajirin wal-ansar. Kwa kosa hili moja Allah anasema min ba'di ma asaytum, min ba'di ma araakum wa asaytum, min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Mliasi baada ya kuwa Allah amewaonyesha kile mnachokipenda. Kwa hiyo kosa moja, na sisi tujifunze sasa kwamba kosa mangapi tuliokuwa nayo, mukhalafa mingapi tuko nayo sisi. Sasa tukiwa sisi tujifunze kwa matukio, na miongoni mwa matukio yaliyotokea ya mafunzo kwetu sisi ni Algeria. Hapa pana mafunzo kwa watu wa sehemu mbili. Kuna wale wanaosema hakuna ufunguzi ila siasa. Tutaingia Ikulu kupitia masanduku ya siasa, tutakwenda kubadilisha huko huko. Na kwa wale wanaosema hakuna ufumbuzi ila kwa jihadi, bila ya kuangalia jihadi hii wanapigana na nani, na Waislamu wenzao, au wanapigana katika hali gani, makafiri wakoje, wao hawakuangalia hilo. Sasa Algeria mwanzoni mwa miaka ya 90 na mwishoni mwa miaka ya 80 paliingia vuguvugu la mapinduzi. Watu walitaka kuingoa serikali ya kijamaa ya Abdulaziz Bouteflika. Zikaanza kampeni zile za kichini chini za maneno na hutuba na waria katika mimbari, hutuba za moto zile, wakihutubu baadhi ya wanaharakati, kina Abbas Madani na kina Ali Balhaji na wengineo, wakihutubu wakiwashajisha watu kwamba serikali lazima ingoke. Mmoja katika hao akafungwa, sikumbuki ilikuwa ni nani, nimemsahau sasa hivi, lakini alifungwa jela. Almuhimu, lakini ikaja demokrasi, vyama vingi, multi-party, watu wakapokea multi-party na Waislamu wakaanzisha chama chao cha siasa sisi, wakafanya kampeni ya kufa mtu kama wanavyosema wenyewe, kampeni kulikweli kwa jina la nini, kwa jina la dini. Kwa asilimia kubwa sana Waislamu wa Algeria waliwaitikia wale, kwa sababu ni watu wenye ushawishi wa kusema. Lakini kuna kundi lilijitenga tayari, wakawa wanawakufurisha wote serikali ya Bouteflika na hawa fisi, kwamba hawa Bouteflika huyu ni kafiri kwa sababu ameleta ujamaa, na hawa nao wameingia kwenye demokrasi nao ni makafiri. Wao wakajitenga kwenye milima, wakajificha huko, wakawa wanafanya tadribati, mazoezi na silaha, wamebua askari wachukua silaha, silaha hii achukua tano, tano zachukua kumi, hivyo hivyo wakawa wanapora silaha na kwenda msituni, na black market ziko za kuuza silaha, wananunua silaha na kimbia zao msituni, wanajiandaa tadribati zile. Serikali ikawa inapambana kisiasa baina yao na fisi, serikali ya Abdulaziz Bouteflika. Kipindi cha uchaguzi kikaribia, lakini kabla ya hapo Hawa bwana wawili waliwahi kusafiri kwenda Jordan, walikuwa wanakwenda Afghanistan au wanarudi, walipita kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ni habari hii nimezungumza zaidi ya mara moja, lakini nairudia leo kama mfano. Sheikh Al-Albani akamsimulia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba sisi kule Algeria alhamdulillah tunatakusimulisha dola ya Kiislamu, serikali ya Kiislamu, tuna watu wengi, wafuasi wengi, tutaingoa serikali ya kikomunisti ya kijamaa ya Abdulaziz Bouteflika si muda mrefu, kwa sababu shaabu imetukubali sisi. Kwa hiyo khilafa au dola ya Kiislamu itasimama huko. Sheikh anawasikiliza tu, marejeo atawaambia barakallahu fikum, endeleeni na juhudi. Alijua wataambiwa hivyo, wakasifu ulio sifu. Sheikh yeye akawauliza swali dogo tu, akitaka kujua namna gani wao wamewaandaa hawa watu kwa ajili ya hiyo serikali ya Kiislamu. Maana watu huandaliwa bwana, watu huandaliwa. Kwa sababu tuna mfano mwingine wa nchi ambazo au harakati ambazo hazikuangalia kuwaandaa watu, nitahitaja pia. Sasa hawa wakaulizwa swali, hivi hawa watu mlionao nyinyi, hicho kikundi mlichonacho nyinyi ambacho kinawasapoti nyinyi, ambao wanataka kuwasababishia daula ya Kiislamu, wanafahamu kwamba ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, wanaitakidi hivyo? Swali likawa gumu. Sasa jawabu lake, ah, wajua shekhe baadhi yao hivi baadhi, ah, kama sitaki jawabu la kisiasa, nataka unijibu uhakika. Akajibu bisalbi, akasema hapana, sio wote wenye kufahamu hivyo, wenye kuitakidi hivyo. Shekhe alitoa nasaha moja tu, akawaambia hivi, nendeni mkasafishe safu hiyo. Safu hiyo haiwafai, kabla ya kuingia kwenye madaraka mkawaelimishe hawa watu. Wakaondoka pale kana kwamba wanasema sisi tuingie tu tukwanje sasa hivi hapo, tuambie mambo ya akida, tukawafundishe watu akida, mambo gani hapo, watupotezea muda. Kwa hiyo hawakutaka kusikia, wakaliona jambo hilo ni refu la muda mrefu, watu kitu takipata sasa hivi watambia mambo ya itikadi, mambo ya kufundisha watu akida, watu wajiwekaza, kwani wana nini wakiwa hivyo walivyo? Tutawarekebisha tukiwa na serikali. Ndio maana yake wakaingia kwenye uchaguzi, sisi wakashinda, sisi wakashinda kwa kishindo. Walishinda kwa kishindo, ushindi wakafanya kampeni ya kufa mtu, kama wanavyosema wenyewe. Kampeni ilikuwa ni kwa jina la nini? Kwa jina la dini. Kwa asilimia kubwa sana Waislamu wa Algeria waliwaitikia wale, kwa sababu ni watu wenye ushawishi wa kusema. Lakini kuna kundi lilijitenga tayari, wakawa wanawakufurisha wote, serikali ya Bouteflika na hawa fisi, kwamba hawa Bouteflika huyu ni kafiri kwa sababu ameleta ujamaa, na hao nao wameingia kwenye demokrasi nao ni makafiri. Wao wakajitenga kwenye milima, wakajificha huko, wakawa wanafanya tajribati, mazoezi na silaha, wamemuua askari, wachukua silaha, silaha hii achukua tano, tano zachukua kumi, hivyo hivyo wakawa wanapora silaha na kwenda msituni, na black market ziko, sitokuza silaha, wanamua silaha na kimbia za msituni, wanajiandaa tajribati zile. Serikali ikawa inapambana kisiasa baina yao na fisi, serikali ya Abdulaziz Bouteflika. Kipindi cha uchaguzi kikaribia, lakini kabla ya hapo hawa bwana wawili waliwahi kusafiri kwenda Jordan, walikuwa wanakwenda Afghanistan au wanarudi, walipita kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ni habari hii nimezungumza zaidi ya mara moja, lakini nairudia leo kama mfano. Sheikh Al-Albani akamsimulia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba sisi kule Algeria alhamdulillah tunataka kusimulisha dola ya Kiislamu, serikali ya Kiislamu, tuna watu wengi, wafuasi wengi, tutaingoa serikali ya kikomunisti ya kijamaa ya Abdulaziz Bouteflika si muda mrefu, kwa sababu shaabu imetukubali sisi. Kwa hiyo khilafa au dola ya Kiislamu itasimama huko. Sheikh anawasikiliza tu, marejeo atawaambia barakallahu fikum, endeleeni na juhudi. Walijua wataambiwa hivyo, wakasifu ulio sifu. Sheikh yeye akawauliza swali dogo tu, akitaka kujua namna gani wao wamewaandaa hawa watu kwa ajili ya hiyo serikali ya Kiislamu. Maana watu huandaliwa bwana, watu huandaliwa. Kwa sababu tuna mfano mwingine wa nchi ambazo au harakati ambazo hazikuangalia kuandaa watu, nitahitaja pia. Sasa hawa wakaulizwa swali, hivi hawa watu mlionao nyinyi, hicho kikundi mlichonacho nyinyi ambacho kinawasupport nyinyi, ambao mnataka kuwasimamishia daula ya Kiislamu, wanafahamu kwamba ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, wanaitakidi hivyo? Swali likawa gumu. Sasa jawabu lake, ah, wajua shekhe baadhi yao hivi baadhi, ah, kama sitaki jawabu la kisiasa, nataka unijibu uhakika. Akajibu bisalbi, akasema hapana, sio wote wenye kufahamu hivyo, wenye kuitakidi hivyo. Shekhe alitoa nasaha moja tu, akawaambia hivi, nendeni mkasafishe safu hiyo, safu hiyo haiwafai, kabla ya kuingia kwenye madarasa mkawaelimishe hawa watu. Wakaondoka pale kana kwamba wanasema sisi tuingie tuchukue nje sasa hivi hapo, tuambie mambo ya akida, tukawafundishe watu akida, mambo gani ya watupotezea muda. Kwa hiyo hawakutaka kusikia, wakaliona jambo hilo ni refu la muda mrefu, watu kitu kakipata sasa hivi watambia mambo ya itikadi, mambo ya kufundisha watu akida, watu wajue kadha, kwani wana nini wakiwa hivyo walivyo, tutawarekebisha tukiwa serikali. Ndio maana yake wakaingia kwenye uchaguzi, sisi wakashinda, sisi wakashinda kwa kishindo. Walishinda kwa kishindo, ushindi mkubwa. Sheikh Al-Albani akapewa taarifa kwamba bwana wale mabwana wameshinda kwa kishindo kabisa. Akasema faqaqi'u as-sayf. Baadaye kidogo akasema hilo ni wingu la kiangazi. Hilo ni wingu la kiangazi. Kama kumefunga wingu kwenye kiangazi, lakini mara moja litazuka zake. Sasa kwa taratibu zilivyofahamu kwamba hali ilivyokuwa, matokeo yalipotangazwa hawakutangazwa sisi kwamba watachukua nchi. Nchi za kimagharibi na wengine wakasema msiwape hao. Hao ni watu wenye msimamo mkali hao. Hao ni siasa kali hao. Ukiwapa nchi itaharibika hiyo. Kwa hiyo ng'ang'aneni hapo hapo kina Bouteflika. Basi wakang'ang'ana pale. Wakaambia ikulu hamuingii. Labda tushirikiane kwenye hili. Wanawajiba sasa. Kwa mulma tu hiyo demokrasia wao hawaiwezi. Wakawajima. Sasa wale wakajipanga wakasema sisi kwanza tuko wengi. Kwa hiyo nchi haitakalika wala haitawaliki. Mpaka tupewe. Kwa hiyo jihad ikatangazwa. Sheikh Abdul Malik Ramadhan ni Mwaljeria, anaishi Madina, namfahamu kwa kumuona hivi na kwa kukaa naye na kumtembelea nyumbani kwake. Anaishi Madina. Yeye ameandika vitabu viwili kuhusu kadhia hizi. Madarikun Nadhari na ile fatawa ulamai al-akabir fima uhdhira min dima'i al-Jazair. Katika vitabu viwili kuhusu kadhia hii. Sasa katika hali ambayo nimemsikia mimi, asema bwana jamaa wakaadhini misikitini, wakaamua sasa siku moja wapange ipigwe adhana, Waislamu wote watoke barabarani, mwenye panga, mwenye shoka, mwenye jembe, mwenye sururu, mwenye yote kama vile unakwenda kutifua kifusi, silaha, mwenye mkuki, watu watoke barabarani, tuchukue nchi yetu kwa nguvu. Adhana inapigwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saa tatu asubuhi adhana ya nini, watu wanatoka. Kwa mapambano yakaanza baina yao na serikali, kwa maana mapambano na jeshi, people's power. Hiyo mapambano yakaingia, watu wakaanza kupambana, si wale wanaume wa jihad nao wakateremka kule, wale wa jamaatul jihad. Sasa wanaona huko kwamba wote hawa makafiri, kwa hiyo na wao wakateremka kuja kuchinja wote. Sheikh Abdul Malik Ramadhani anasema kuna siku nafika wakati sasa watembea waulizwe, wanataka waulizwe sasa, wewe nani? Yaani useme wewe ni kundi gani? Kwa maana wakiwa wale wenzako watakuacha. Sasa ukisema sisi wale ni askari wanakuua. Ukisema mimi mtu wa serikali, ikiwa hawa ni fisi watakuua. Kwa hiyo ikawa ni fitna ya ajabu. matangazo yaliyotangazwa na vyombo vya habari vya nje na vya ndani wanasema takriban watu 40 ndio walikufa, lakini watu zaidi ya hapo. Sasa naulizeni, hivi watu 40 ni watu kidogo? Watu kidogo tu, Waislamu tena wa Algeria. Kwa hiyo jihadi ikapiganwa kama wanavyoita wenye jihadi, serikali watupia madaraka yao jihadi. Waislamu hawa sisi watetea kiti chao walichoshinda jihadi. Wale jamaa tul musallaha jia wameteremka milimani, wamekuja na wao wataka ili hukumu illa lillah, wanawaua watu wa serikali wa jamaa wale kina Abdul Aziz Bouteflika, na wanawaua hawa watu wa demokrasi wao kule jihadi. Naona kizazaza hicho atoka mtu hapo, na hali ya da'wa Algeria ni katika nchi ambazo zinaleta matumaini makubwa katika da'wa, kwa sababu durus masha Allah mustafidun, wamekaa wanawasomesha watu ilmu, watu wanasoma mutuni, wanahifadhi Qur'ani, wanafanyiwa hivi. Kulikuwa hakuna hijabu katika kipindi cha ujamaa. Sasa hijabu upiti mahali isipokuwa hijabu zimejaa kwa wanawake. Yani yatakufanana kama na hali ya umu wetu, sema sisi tuko nyuma kidogo. Maana kipindi hicho cha ujamaa katika nchi yetu hii, uone hijabu wewe, hakuna hijabu ya kisheria. Lakini dawa zimekuja sasa masha Allah, ukitembea katika miji watu huvaa hijabu za kisheria kila mahali. Kwa hiyo hawa jamaa wakaja wakatibua katikati zile harakati zikafikia. Kitu kibaya zaidi sasa, wapiganaji wale wamepigana wakiitakidi wako kwenye jihad fi sabilillah. Lakini sasa ilipotokea sasa vita imekuwa kali, njaa imekuwa kubwa, kwa sababu hakuna sehemu yoyote kazi, ile ofisi inofunguliwa, hakuna kiwanda kinachofanya kazi, hakuna chochote, ni vita tu, hakuna amani, njaa, shida, hamna amani. Nchi za magharibi zafungua milango, sasa haya anayetaka ukimbizi sisi tupokee wakimbizi wa vita, Spain, Faransa, Ubelgiji, wapi wamefungua milango, wanataka ingie. Wewe ukisikia safari ya Ulaya wengi. Wewe wakatupa silaha zao, kila mmoja akashika njia akaingia za Ulaya. Tupa silaha. Sasa jinsi mapigana jihadi uko Ulaya sio kwenye ukafiri, mafuta nini? Ni imani. Itikadi ilikuwa bado. Kama kweli walikuwa kwenye jihadi kisabili na na imani zao ziko kweli katika hilo, wakimbilia Ulaya watafuta nini? Waalgeria wakaja tele huko Ulaya huko. Kama wakati wa swala ya magharibi makaribia, ni vyema tukaishia. Tukasimama hapa ili tuendelee na mifano mingine. Kama miwili tu hivi, alafu tuwe tumemaliza nipe nafasi ya maswali. Yaani kuna vitu vya kujiuliza sasa, na hali tulizokuwa nazo sisi na wakati tuliokuwa nao sisi kwa hii mifano ambayo tumeitoa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.